Все остатнія стаялі вакол яго цесна. Дурная думка стаяць, скача зарыва, як тыя паны, што пасля змовы Глінскага ішлі на плаху разам з сем'ямі, каб не засталося і роду. Франц азірнуўся на сястру і спалохаўся. Што з табою? Ён абвёў вачыма натоўп, яму здалося, што недзе за паходнямі мільгануў твар Алеся Загорскага. А можа, здалося? І раптам ён са здзіўленнем падумаў, што побач з нянавісцю ў ім увесь час жыло нейкае цёплае пачуццё да Алеся. Адкуль? Алесь, сустрэўшыся на імгненне з вачыма Франца, уздыхнуў і апусціў вочы. Трэба было ісці. У адрозненне ад Франца ён зараз адчуваў толькі пагарду. І ён папраставаў ад святла проста ў цемру алеі. Адмовіць у прымірэнні. Няхай, калі не вераць. З гэтым можна прымірыцца. Хоць і цяжка, але можна. Не кахае? Няхай. Няхай нават тое, што ўся сям'я пакрыўдзіла і крыўдзіць далей. Але адмовіць вялікай ноччу ў пацалунку? Такое рабілі толькі, калі між людзьмі ляжала кроў сваяка, блізкага сваяка або самага лепшага друга. Такое рабілі толькі даносчыку на сваіх або бацька забойцу. Адмовіць у пацалунку ў вялікую ноч? Такога не бывала. І ён вырашыў маўчаць. Яна, вядома, была ў бяспецы, і менавіта таму плаціць давялося б двум — Раўбічу і Францу. Канешне, ім. Бо Загоршчына амаль нічым не рызыкуе. На ўсё сухадольнае наваколле ён, Алесь, найлепшы стралок сярод маладых. Нават калі б няўдача, дакончыў бы пан Юры таксама лепш. Вядома, помста, але нашто? Нашто, калі ўсе яны рабы кодэкса гонару? Дурасць. І ён таксама дужа разумны. Ледзь не зрабіў так, як нейкі там дурны дзедзіц. Яго дагналі суровыя Мсціслав і Кандрат, пайшлі побач. Кандрат радаваўся, што ён адзін стаяў тварам да Міхаліны і Алеся, што Галінка і Андрэй не бачылі нічога. Мсціслав радаваўся, што бачыў усю брыдкую і незразумелую сцэну адзін ён. І кожны з іх імкнуўся трымаць сябе натуральна. Алесь скоса зірнуў на бесклапотныя абліччы сяброў. — А ну іх, абрыдла, — сказаў Кандрат. — Папоўская дзікасць, — азваўся Мсціслаў. — Толькі і добрага, што паскі. Давайте, хлопцы, паспрабуем напіцца. — Чаму не? — сказаў Алесь. — Здаецца, не бачылі. — І это добра. Ён ішоў і бачыў людзей. Мужыка, што стаяў як перад плахай, дзяўчыну ў сіняй золатам хустцы, бабу ў намітцы, якая па дурасці і цямноце падпявае пеўчым замест, і сушчым ва грабях жывот дараваў, і сухі верабей за плот паламаў. Усё гэтае мора, якое звалася яго народам. Сябры селі на коні, Мсціслаў кінуў Кандрату павады заводнага каня, Кандрат узвіўся ў сядло апошні, і калі паглядзеў на занадта простую постаць дзядзькавага брата, рукі ў яго самі сціснуліся на павадах. «Добра!» З месца ўзялі ў галоп, проста ў ноч пад зоры. Яны не бачылі сумятні, якая раптам пачалася сярод натоўпу, калі людзі сталі заходзіць у царкву. Міхаліна Раўбіч упала непрытомная. Палала смала. І проста пад высокія зоры ўзляталі галасы. пяялі канон Дамаскіна ў воскресенне дзень. Коні ляцелі ў ноч. У гэтую ноч сябры вельмі моцна выпілі ў самай захудалай, самай беднай прыдарожнай карчме. А раніцай пан Яраш, давёўшы ўрэшце дачку да памяці і распытаўшы яе, якая была прычына млосці, пахаладзеў ад думкі, што народзе цяпер можна ставіць крыж. Ты разумееш, што ты нарабіла? Нават ворагу. Это толькі абрад, дзяўчо, ты. Яна не сказала больш ніводнага слова. Два дні раўбічы чакалі. Пасыльны з Загоршчыны так і не з'явіўся. Выкліку на дуэль не было. І тады пан Яраш і Франц расцанілі гэта як помсту пагардай з боку Загорскіх і тое, што Алесь сапраўды быў вінаваты. Правіна не напалохала іх. Помста пагардай? Вельмі. Ім трэба было маўчаць аб гэтым. Толькі ім двом, якія ведалі. Прымірэнне было ўжо немагчымае. На землях, якія ляжалі побач, на водах, якія плылі побач, сядзелі цяпер смяротныя, непрымірымыя ворагі. На радаўніцу ўсе ў наваколлі даведаліся, што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллём Хаданскім.